ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη και 8 ο Δεκέμβριος, πίσω σελίδες στα ραδιόφωνά σας. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Στην σημερινή εκπομπή έτσι ξεκινώ με προγραμματικές δηλώσεις. Τι θα ακούσετε, για να δούμε τι θα δούμε. Θυμάστε και λέω το παλιό t-shirt. Η επικαιρότητα έχει απ' όλα. Έχει και εμβόλια, έχει σκληρούς δείκτες, έχει λίστα πέτσα, έχει Πασόκ φυσικά και έχει ένα γενικότερο θέμα και μια γενικότερη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα που μας ταλαιπωρεί και εδώ από τα μηνύματά σας. Όχι ότι με ταλαιπωρούν, δεν εννοώ αυτό, εννοώ ότι ανοίγουν συζήτηση μεγάλη που δύσκολα θα κλείσει από ό,τι φαίνεται. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας. Για σήμερα όμως, για την αρχή, ενώ είναι όλα αυτά τα θέματα που σας είπα στην επικαιρότητα, έχω μία ειδησούλα που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθούμε λίγο περισσότερο και ίσως να πάνε όλα τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο μέρος της εκπομπής να σας μιλήσω μόνο για αυτό. Παίζει από χθες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και με την ίδια ένταση, ασχέτως από το αν είναι φιλοκυβερνητικά ή μη. Βεβαίως παίζει με διαφορετική χρειά και με πιο έτσι φιλοκυβερνητικό ή με πιο ουδέτερο τόνο. Έως και 2 χρόνια φυλακή, προφανώς είμαστε στα θέματα του κορονοϊού, έως και 2 χρόνια φυλακή για τους γονείς παύλα αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική παράμετρος σε αυτή την είδηση, η οποία ως ένα βαθμό νομίζω ότι έχει πάει λίγο πιο πίσω, τίνει να ξεχαστεί. Τι θέλω να πω, θα εξηγηθώ αμέσως, γιατί το θέμα τουλάχιστον κεντρίζει το δικό μου ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για αυτό. Καταρχάς, μια πρώτη σκέψη έρχεται να σε βάλει πάλι σε εκείνα τα κακά στενά της υποχρεωτικότητας. Δύο οπτικές, δύο δρόμοι σκέψης για να διαλέξουμε. Μα επιτέλους, ρε παιδί μου, τώρα είναι δυνατόν να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο επειδή δεν θέλουν, λέει, να κάνουν τεστ ή επειδή είναι αρνητές της μάσκας ή για οποιονδήποτε λόγο κατεβάσει η κούτρα σου, σταματάς το παιδί ή δεν το πας καθόλου στο σχολείο και κρίνεις ότι με αυτόν τον τρόπο κάνεις την επανάστασή σου προς την κοινωνία. Καλά λοιπόν τους κάνουν, πολύ καλά, και φυλακή και τα 2 χρόνια λίγα είναι. Και τέθηκε και ένα θέμα με βάση τις ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως χθες, ότι ενδεχομένως να συζητήσουμε και το κατά πόσο αξίζει αυτός ο γονιός να έχει την επιμέλεια του ίδιου του παιδιού. Μήπως δηλαδή πρέπει να του αφαιρεθεί και η επιμέλεια. Δεύτερος δρόμος σκέψης, πάλι με την υποχρεωτικότητα, πάλι με το να κολλάσεις ποινικά τις επιλογές των πολιτών, ακόμα και αν είναι λάθος. Πάλι ο δρόμος σου και το όπλο σου είναι ο νόμος, η επιβολή και λοιπά και οι κυρώσεις. Μήπως μπορεί να τεθεί και ένα ζήτημα προστίμου αν είναι να βγάλουμε και τίποτα από εκεί. Ο δεύτερος δρόμος σκέψης δεν αναιρεί την ανάγκη να πάνε όλα τα παιδιά σχολείο σε κάθε περίπτωση. Αν είναι μία από τις επιλογές σας σε αυτή τη συζήτηση, ξέρω εγώ, δικό μου είναι το παιδί, ότι θέλω κάνω, το βάζω κάτω και το πατάω, κλείστε το, αλλάξτε, δεν συζητάμε μαζί. Δεν έχετε να ακούσετε κάτι που να σας ενδιαφέρει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στους δύο δρόμους αυτούς της σκέψης, λέω ότι επιτέλους είναι αδιανόητο να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, για οποιονδήποτε λόγο, ο ένας. Και ο δεύτερος είναι αν είναι αυτός ο σωστός τρόπος για να πείσεις τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Ανάμεσα σε αυτές τις επιλογές κινείται η σκέψη, τουλάχιστον η δική μου, ή ότι έχετε να ακούσετε από μένα για αυτό το θέμα. Είπαμε τα άλλα, δικό μου το παιδί, ότι θέλω να το κάνω, δεν, ξεχάστε το, σβήστε το, κλείστε το ραδιόφωνο, δεν συζητάμε μαζί. Σε ό,τι αφορά την επιλογή σου να αποφασίσεις εσύ τι θα γίνει με το παιδί, σε πολλά πράγματα, όπως αποφασίζει κάθε γονιός προφανώς, και σας θυμίζω ότι εχθές μόλις συζητούσαμε για το θέμα του εμβολίου που έρχεται από τις 15 του μήνα, την άλλη εβδομάδα είναι 15 του μήνα, έρχεται το εμβόλιο για τα παιδιά, θα είναι λέει το 1 τρίτο της δόσης, ρωτήστε τους παιδιάτρους σας προφανώς για ενημέρωση. Αλλά και εκεί τίθεται ένα ζήτημα και πήρα και μηνύματα και για αυτό το θέμα, για το τι θα κάνεις με το παιδί, με το εμβόλιο. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα, και άλλο ζήτημα είναι το τι θα κάνεις αν έχεις το δικαίωμα να μην το πηγαίνεις σχολείο επειδή δεν γουστάρεις να φοράει μάσκα, ας πούμε. Και κρίνεις ότι ο καλύτερος τρόπος για να μην το φυλακίσεις πίσω από τη μάσκα είναι να το φυλακίσεις μέσα στο σπίτι, να μην ξαναπάει ποτέ στο σχολείο. Ομολογώ ότι η ροπή μου προς την υποχρεωτικότητα είναι μεγαλύτερη σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή είμαι πιο κοντά στο ότι καταστολή, τέλος. Δηλαδή φυλακή ρε παιδί μου, φυλακή. Είμαι υπέρ του να τεθεί πια ένα ζήτημα μη επιλογής ως προς το αν θα πάει ή δεν θα πάει το παιδί σχολείο. Αλλά θα μου πεις βιάζεσαι πολύ γρήγορα, την ακούω και την άλλη φωνή που λέει ότι άμα είναι να φτάσεις εκεί κάτι έχεις κάνει πολλά λάθη στη σειρά ως κοινωνία για να φτάσεις εκεί και να έχεις πια ένα τέτοιο πρόβλημα που να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό, έναν σημαντικό αριθμό παιδιών που ειδικά μέσα στην πανδημία δεν έχουν πάει καν σχολείο, έχουν χάσει 2 χρονιά σχολείου, υπάρχουν παιδιά ειδικά στην ενδοχώρα της περιφέρειας και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν χάσει 2 χρονιά σχολείο, δεν τα έχουν πάει καθόλου και καθόμαστε και το κοιτάμε ως θέμα αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν έχεις φτάσει, πάλι τώρα θα λέει ο Χρήστος που μου στέλνει μηνύματα για όλα τα θέματα αναλυτικότατα, είδες πως έφτασες στο απροχώρητο και άρα πια είναι μονόδρομος η υποχρεωτικότητα και ο νόμος και να τον βάλεις φυλακή το γονιό γιατί δεν έκανες όσα έπρεπε για να τον πείσεις. Τι να πείσεις βρε Χριστό για τη μάσκα? Τι να πείσεις για το ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ και είσαι αρνητής τεστ, λέει, δηλαδή με πόση υπομονή και με πόσο γερό στομάχι να συζητήσεις επ' αυτόν και για πόσο χρόνο, γιατί έχουν περάσει και κοντά 2 χρόνια στην πανδημία. Έχεις λοιπόν μπροστά σου αυτό ως απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θα σας τη διαβάσω συγκεκριμένα, μέχρι και 2 χρόνια φυλακή, σας το είπα ήδη από την αρχή, και έχει μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη η οποία όμως έχει και κάτι πιο πονηρό μέσα, θα σας πω. Yeah. Λοιπόν, καταρχάς η είδηση, για να ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Εχθές έγινε μια αντροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, μια αντροπολογία η οποία μπαίνει μέσα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Προσέξτε, είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης και μόνο που συζητάμε για θέματα της παιδείας που τα αναλαμβάνει η δικαιοσύνη, πάνε να πει ότι είμαστε σε άλλο level. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας. Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επίγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέγεται το σχέδιο νόμου που έρχεται προς ψήφιση. Λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον νόμο 1566 του 1985, παρακαλώ, αρκετά παλιό, στο εδάφιο, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 και λοιπά, μη σας ζαλίζω τώρα με αυτά, περί εποπτείας της φίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση, 9 χρόνια, πλέον είναι και το προνήπιο, από τα 4 δηλαδή μέχρι τα 16, πότε πάνε τα παιδιά, μέχρι τα 15 που πάνε, που φεύγουν μετά από το γυμνάσιο για να πάνε στο λύκειο. Λέει λοιπόν η τροποποίηση που εισήχθη ότι αλλάζουμε τον μέχρι τώρα υπάρχοντα νόμο που προέβλεπε ο νόμος αυτός ότι όποιος έχει την εποπτεία ή την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα ενός ανήλικου και δεν φροντίζει να πάει το ανήλικος αυτός στο σχολείο, σας διαβάζω ακριβώς πως ήταν η διατύπωση, όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την φίτηση, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα. Το ψάξα λιγάκι μετά να δω τι στο καλό είναι αυτό το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα και έχει ένα αστείο πρόστιμο, 59 ευρώ είναι, λέει, όποιος τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον 59 ευρώ, τουλάχιστον 59 ευρώ, αν όποιος με πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη διοικητικών νόμων. Αυτό λέει το 458. Σας μπερδεύω τώρα με πολλή νομοθεσία, αλλά να καταλάβουμε καταρχάς τι αλλάζει. Έρχεται λοιπόν ο νόμος, ο νομοθέτης, και με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή λέει ότι αυτό το 458 που προβλέπει 59 ευρώ και βλέπουμε γίνεται πια 2 χρόνια φυλακή. Και αλλάζει λοιπόν εκείνο το εδάφιο και τελειώνω εδώ με την καταγραφή, τουλάχιστον να ξέρετε ποια είναι η είδηση. Αλλάζει το εδάφιο που σας διάβασα πριν και λέει όποιος έχει επιμέλεια και πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή και την εποπτεία του ως προς τη φίτηση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή. Και από εκεί και μετά βγαίνει η είδηση όπως την διαβάζετε στα social media και στα media τα κανονικά, που λέει 2 χρόνια φυλακή στους αντιεμβολιαστές γονείς που δεν πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Μόνο που εδώ κρύβεται μια σημαντική λεπτομεριούλα και όποιος λιγάκι στα θέματα της εκπαίδευσης και σε ένα βαθύ κοινωνικό ζήτημα είναι πιο ευαίσθητο, σας το πω έτσι, ή είναι λίγο πιο υποψιασμένος, μάλλον αυτή είναι η καλύτερη λέξη, παρατηρεί ότι σε όλα αυτά που σας διάβασα, ακούσατε τίποτα για εμβόλια, ακούσατε τίποτα για μάσκες, ακούσατε τίποτα όταν διάβαζα τους νόμους, λέω, ακούσατε τίποτα για τους αρνητές self-test κλπ. Εδώ λέει γενικά όποιος εμποδίζει ή δεν φροντίζει για την φίτηση στο σχολείο, στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 2 χρόνια φυλακή και χρηματική ποινή. Αυτό είναι που αλλάζει. Αλλά γενικά δεν λέει πουθενά τίποτα για τους εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές. Άλλο που εμείς ξέρουμε ότι τώρα γίνεται για αυτό το λόγο και με αυτά τα συμφραζόμενα που έχουμε στην παρούσα φάση και με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν τώρα σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Και άρα βγαίνει ο τίτλος που σας διάβασα νωρίτερα. 2 χρόνια φυλακή στους αντιεμβολιαστές που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Μόνο που ο νόμος δεν λέει πουθενά για αντιεμβολιαστές. Λέει 2 χρόνια φυλακή σε όποιους δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Period. Τελεία. Και γιατί είναι σημαντικό θα μου πεις αυτό. Είναι σημαντικό κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα, γιατί το πρόβλημα της σχολικής διαρροής είναι μεγάλο στην Ελλάδα και ήταν μεγάλο και πριν την πανδημία. Πριν δηλαδή να έχουμε αντιεμβολιαστές και αντιμασκοφόρους, πώς να το πω έτσι, αρνητές μάσκας και αρνητές της κοινής λογικής. Είχαμε αρνητές εκπαίδευσης και πριν, και μάλιστα δεν είναι μικρά τα νούμερα. Θα σας διαβάσω από την τελευταία έρευνα που βρήκα για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι έρευνα από το 2019 δημοσιευμένη που αναφέρεται στις προηγούμενες σχολικές χρονιές, 15 με 17, και είναι ό,τι πιο πρόσφατο υπάρχει για το θέμα της σχολικής διαρροής στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει δημιουργήσει, έχει καταρτήσει μια σχετική μελέτη που αφορά στην μαθητική διαρροή στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με περίοδο αναφοράς το 2014-2017, δημοσιευμένη 2 χρόνια μετά την έρευνα το 2019, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Και είναι χρήσιμο, μπορεί να ακούγεται λίγο ανεπίκαιρο για τα στοιχεία, για την φρεσκάδα των στοιχείων, αλλά είναι χρήσιμο γιατί είναι προ-κορονοϊού η εικόνα αυτή που θα σας περιγράψω παρακάτω. Μέχρι δηλαδή να μας προκύψει το ζήτημα αρνητής μάσκας, γονιός, μας είχαν προκύψει οι αρνητές εκπαίδευσης. Ακούστε λιγάκι τα νούμερα, στα δημοτικά σχολεία χάνουμε από αυτά που γράφονται τα παιδιά μέχρι αυτά που αποφυτούν, στα δημοτικά σχολεία χάνουμε 3.376 παιδιά το χρόνο. Στα γυμνάσια χάνουμε 4.740 παιδιά το χρόνο. Και στα λύκεια, που δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά στο λύκειο είναι όσοι έχουν τελικά φτάσει να γλιτώσουν τη διαρροή πιο πριν, χάνουμε ακόμα 1.239 που γράφονται στην πρώτη λυκείου και δεν τελειώνουν στην τρίτη λυκείου. Είναι κοντά 10.000 παιδιά, είναι 9.355, 9.000 και κάτι παιδιά. Κάθε χρόνο. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ή εμένα μόνο μου φαίνεται μεγάλο. Και προσέξτε, όλα αυτά πριν αρχίσουμε, το ξαναλέω και κουράζω, πριν αρχίσουμε να συζητάμε για τους αρνητές και για τους καινούριους λόγους που δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο. Το θέμα φυσικά έρχεται από πολύ παλιά, όπου τα νούμερα από το 80 και πίσω που υπάρχουν καταγραφές, που άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία το θέμα, ήταν δραματικά. Δηλαδή και το 10.000 που σας λέω σε σχέση με το 80 που έχανες κάθε χρόνο καμιά 50.000 παιδιά που πηγαίναν να δουλέψουν στα χωράφια, Το θέμα αυτό καταλαβαίνετε ότι αφορά περισσότερο την ελληνική επαρχία και λιγότερο τα αστικά κέντρα. Ιδιαιτέρως δε αφορά τις αγροτικές περιοχές και έχει εξήγηση αυτό, διότι πολλά παιδιά φεύγουν από το σχολείο γιατί πάνε να βοηθήσουν σε αγροτικές κτηνοτροφικές δουλειές. Πρωτιά σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο, σε ό,τι αφορά το γυμνάσιο, έχει το Ρέθυμνο. Και επειδή ξέρω ότι με ακούτε στο Ρέθυμνο, δείτε το θέμα είναι σοβαρό. Όταν για παράδειγμα το 2007, τότε που γινόταν η μελέτη αυτή, είχαμε όλοι σοκαριστεί με την υπόθεση των Ζωνιανών και την αγριότητα εκεί και τα χασίσια και όλα αυτά που ακόμα ταλαιπωρούν την περιοχή, ελάτε τώρα. Τότε ήταν που για πρώτη φορά άκουσα ότι, ξέρετε κάτι, εκεί στο Ρέθυμνο, δεν ζούσα τότε στην Κρήτη, τα ακούγαμε λιγάκι έτσι απ' έξω όλα αυτά. Και άκουσα τότε για πρώτη φορά ότι το Ρέθυμνο που γίνονται όλα αυτά, η επαρχία, η ενδοχώρα του Ρεθύμνου, είναι η περιοχή με την μεγαλύτερη σχολική διαρροή σε όλη την Ελλάδα. Και εντάξει, μπορεί να είναι και τυχαίο, θα μου πεις. Αλλά ενδεχομένως και να μην είναι, και ενδεχομένως να συνδέονται αυτά. Κρατήστε και 2-3 νούμερα έτσι για να το τεκμηριώσω. Μέσος όρος πανελλαδικά σε ό,τι αφορά την σχολική διαρροή, ειδικά στο γυμνάσιο, ο μέσος όρος είναι 1,7. Για κάθε 100 παιδιά χάνουμε 1,7 παιδιά. Στα δωδεκάνησα είναι 3,1, που είναι το αμέσως το δεύτερο μεγαλύτερο, και το πρώτο μεγαλύτερο είναι το Ρέθυμνο με 5,2. Για κάθε 100 παιδιά χάνεις 5,2 παιδιά από το γυμνάσιο, από τη φίτηση στο γυμνάσιο. Με αυτά τα δεδομένα ίσως να εξηγούνται και πολλά πράγματα, και για την ελληνική ενδοχώρα και για την ελληνική επαρχία και για την ελληνική κοινωνία ενδεχομένως. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Βεβαίως όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινώ και εγώ σήμερα να κάνω μαζί σας ξεκινά με αφορμή την πανδημία. Τώρα δηλαδή που έχουμε την πανδημία και που σίγουρα στην επόμενη έρευνα λόγω και της πανδημίας τα περιστατικά και οι αριθμοί αυτοί θα είναι σαφώς αυξημένοι στις καταγραφές. Τώρα ακριβώς επειδή έχουμε την πανδημία, άντε να πω και εγώ εκείνη τη μαγική φράση που λένε οι άνθρωποι σαν τον κύριο Σκέρτσο, η πανδημία είναι ευκαιρία να ξαναδούμε μερικά πράγματα, δημιουργεί ευκαιρίες η πανδημία. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως και να τη δημιούργησε. Με αφορμή την πανδημία έρχεται ο νόμος που λέει ότι απαγορεύεται, ρε παιδί μου, να μην στέλνεις το παιδί σχολείο και θα είναι μια ποινικά κολάσιμη πράξη αυτή, χωρίς να ορίζει τον λόγο για τον οποίο δεν το στέλνεις. Άρα λοιπόν και για τα προηγούμενα, αυτά που σας είπα, 9.355 παιδιά το 2007 που έχασαν, που έφυγαν από το σχολείο, και για εκείνα τα παιδιά, αν υπάρχουν ακόμα σήμερα αντίστοιχα νούμερα, θα είναι ποινικά κολάσιμο το να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή δεν είναι ποινικά κολάσιμο το να μην το στείλεις επειδή δεν γουστάρεις να φοράει μάσκα. Είναι ποινικά κολάσιμο και το να μην το στείλεις επειδή θέλεις να το πάρεις να το πας στα πρόβατα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα μου πεις και πάλι υποχρεωτικότητα. Ναι, υποχρεωτικότητα ξανά. Έρχομαι πιο κοντά στις θέσεις εκείνες που λέει ότι από ένα σημείο και μετά σταματάς να χαϊδεύεις και πρέπει κάποια στιγμή και οι νόμοι να είναι σαφείς και να είναι και αυστηροί. Ξέρω ότι σηκώνει πολύ κουβέντα αυτό και μπορεί να διαφωνήσουμε πολύ. Για το συγκεκριμένο όμως ζήτημα, για το θέμα του αν το παιδί πρέπει να είναι το καθρέφτισμά σου, δηλαδή αν είσαι βοσκός να πάει να γίνει βοσκόπουλο, αν είσαι αρνητής να είναι και αυτό αρνητής εκπαίδευσης και να μην πάει καθόλου. Έχω μία ιδιαίτερη ευαισθησία, νομίζω ότι δεν σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα και πάρα πολύ έτσι να το συζητήσουμε δημοκρατικά. Διάλειμμα εδώ. Να τα βάλουμε κάτω, να τα σκεφτούμε, να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά. Πολλά είπα μαζεμένα και στο δεύτερο μέρος η συνέχεια.

Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bed, tear shed, queen bee must squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Well, I took a stroll down the old long walk on the day I met a little girl and we stopped to talk on a fine soft day I and I ask you friend. Εδώ είστε, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη, στο μέσον ακριβώς της εβδομάδας και 8 ή 8η ημέρα του Δεκεμβρίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Περί υποχρεωτικότητας, περί εξαναγκασμού σε συγκεκριμένες αποφάσεις η σημερινή εκπομπή και ευθαυσώς υπέρ του εξαναγκασμού σε ό,τι αφορά την φίτηση των παιδιών στο σχολείο. Εκεί σήμερα επικεντρώνουμε με αφορμή μόνο την αλλαγή που επιχειρείται στο η νομοθεσία, η οποία επίσης με αφορμή μόνο την πανδημία επιχειρείται, αλλά επηρεάζει και όλο το πολύ μεγάλο θέμα της σχολικής διαρροής που είναι υπαρκτό, που είναι σημαντικό στην ελληνική κοινωνία. Πηγαίνω λίγο 1-2 βήματα πίσω και πιάνω την συζήτηση περί υποχρεωτικότητας που ξεκίνησε με το πρόστιμο των 100 ευρώ. Βασικά δεν ξεκίνησε τότε, ήταν πολύ καιρό στο τραπέζι και για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία κλπ. Και για τους εργαζόμενους στην ΕΜΑΚ, θυμάστε, τα συζητάμε καιρό, μήνες τώρα όλα αυτά. Ο Γιώργος Μαγκώνης που είχε στείλει το πρώτο μήνυμα για το ότι έχουμε παραχαϊδέψει, ειδικά από το χώρο της αριστεράς, ότι έχουμε παραχαϊδέψει πια τους μη εμβολιασμένους, δεν λέω αντιεμβολιαστές, και ότι κάποια στιγμή δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος, αφού έχουμε κάνει όλη αυτή τη συζήτηση και αφού έχει ακούσει και τις εκπομπές και τα σχόλια των άλλων ακροατών και του Χρήστου ειδικά, δεν διαφωνούμε, μου λέει, γιατί και οι δυο μας δεν πιστεύουμε σε μεγάλες, σε εισαγωγικά, αλήθειες. Έτσι είναι ακριβώς, Γιώργο. Χάρηκα, λέει, γιατί διαγνώσατε σωστά την αγωνία μου για την κατάσταση και την ελπίδα ότι έστω και έτσι, με το πρόστιμο εννοεί, έστω και έτσι μπορούν να σωθούν κάποιες ζωές και θα σωθούν. Η σύγκριση, μου λέει, με την Πορτογαλία είναι ακόμα πιο τραγική και έχει απόλυτο δίκιο εδώ. Αν σκεφτείς ότι εμείς είχαμε κάποτε ένα Τζιόδρα, ο οποίος με το βιογραφικό του και με τη στενή σχέση του με την εκκλησία, θυμάστε ότι ήταν ο αγαπημένος όλων των γιαγιάδων και είναι ενδεχομένως ακόμα, μία κουβέντα του δηλαδή ισοδυναμούσε, τι να σας πω τώρα, με καμιά δεκαριά ευχές, θα μπορούσε να επιτύχει ακόμα πιο θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με τον Πορτογάλο στρατηγό που έλεγε χθες ο Χρήστος, που ήταν υπεύθυνος για την πολιτική προστασία στην Πορτογαλία. Φανταστείτε δηλαδή τον Τζιόδρα να πήγαινε στις εκκλησίες και να τους έλεγε «Ελάτε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε». Και τη χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Και το λέει ο Γιώργος, ο οποίος τώρα είναι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού ακόμα και με το πρόστιμο για τους μεγάλους, αλλά αναγνωρίζει και εκείνος ότι δεν κάναμε όσα μπορούσαμε να κάνουμε. Όσο για την εκκλησία, λέει, αυτή καθ' αυτή, ας μη σχολιάσω, θα ακουστώ αντικληρικαλιστής και ίσως αρχίζω να γίνομαι σταδιακά. Εμένα μου την έχουν κολλήσει αυτού του αντικληρικαλιστή και όχι αδίκως, οι ταμπέλες, ξέρετε, καμιά φορά κρύβουν και μια αλήθεια μέσα, μου την έχουν κολλήσει από τότε, από εκείνη την περίοδο με το χωρισμό κράτους εκκλησίας που λέγαμε, που θέλαμε να τους διώξουμε από το μισθολόγιο και να πάρουμε γιατρούς και νοσηλευτές, έλεγε και ο Τσίπρας κάτι τέτοια, τώρα αφήστε τα. Μετά τα έκανε, μετά τους έβαλε εις τον αιώνα των αιώνων στο δημόσιο μισθολόγιο. Αφήστε τα, σας λέω. Μόνο εμείς παραμείναμε αντικληρικαλιστές, εγώ και εσείς και κάποιοι άλλοι που ενδεχομένως συμφωνούμε. Όλοι οι άλλοι τα βρήκανε. Δεν βαριέσαι. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. A fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, round the bound, but nevertheless you got to get down. Συνεχίζω με τους συνήθεις υπόπτους. Χρήστος Σταφ. Η κουβέντα είναι όχι για την υποχρεωτικότητα αυτή καθ' αυτή, αλλά για τους μονόδρομους και για το πώς επιχειρούν να επιβληθούν. Υποχρεωτικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα κατάργηση ελευθεριών και δικαιωμάτων. Βάλε σε αυτή την κουβέντα, βάλτε και οι δυο σας το θέμα που ανοίγουμε σήμερα για την φοίτηση, για τη σχολική διαρροή και για την υποχρεωτική φοίτηση στη δημόσια εκπαίδευση, αυτή την καλή, την κακή, την στραβή, την καθόλου δωρεάν, αυτή που έχουμε εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την εκπαίδευση που πρέπει, κατά την ταπεινή μου γνώμη τουλάχιστον, υποχρεωτικά να στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους. Βάλτε και αυτή την κουβέντα μέσα, γιατί όλα μπερδεύονται, όπως ξέρετε, σε αυτή τη φάση της ζωής μας και ιδιαίτερα με αφορμή την πανδημία. Το γιατί δεν εμβολιάστηκαν 500.000 60+ ηλικιακά είναι ακριβώς γιατί δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν, επιμένει ο Χρήστος. Σε ό,τι αφορά την συζήτηση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στα παιδιά, δεν έχει μπει πολύ δυνατά, αλλά όλο και κάτι ακούγεται. Στο τραπέζι υπάρχει, στο βάθος, εν πάση περιπτώσει, του τούνελ, μπορεί να μας έρθει και τέτοιο πράγμα. Και ενώ συζητάμε ήδη πολύ για το αν πρέπει ή δεν πρέπει στα παιδιά, ειδικά για το γιατί ακριβώς κάνουμε στα παιδιά το εμβόλιο, ο Χρήστος λέει ότι το ότι σκέφτονται την υποχρεωτικότητα στα παιδιά δημιουργεί ακόμα ένα νέο μονόδρομο. Λίγες μέρες μετά τον προηγούμενο, για να καλύψει και πάλι εγκλήματα και ανεπάρκειες. Και μου λέει, πώς θα έρθεις να βάλεις πλάτη και να δεχτείς, καλοπροαίρετα σου λέω εγώ, και μας τα λέει και στους δύο τώρα, Γιώργο, οποιοδήποτε μονόδρομο, όταν στο συγκεκριμένο θέμα για τα παιδιά η διαχείριση μέχρι τώρα ήταν η εξής. Τους άκουγες να λένε καλύτερα 25 παιδιά στην τάξη παρά 15. Τους άκουγες να λένε εν μέσω πανδημίας ότι τα τμήματα από 25 θα γίνουν 27. Μαθητές. Όταν επικαλούνταν μελέτες ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κολλάει. Όταν επικαλούνταν ανυπαρξία μελετών ότι είτε εντός είτε εκτός μεθ είναι το ίδιο. Όταν στους 60+ τους έστελνε στις εκκλησίες έτσι όπως τους στέλνεις κλπ. Ένα σωρό επιχειρήματα, ένα σωρό πράγματα που είδαμε να γίνονται αυτή την περίοδο και μετά έρχεσαι να μου πεις υποχρεωτικότητα και στα παιδιά. Είναι λογικό να κοιτάς προς τα πίσω και να λες τι έκανες πριν φτάσω εδώ. Ακόμα και χωρίς να βάλεις την υποχρεωτικότητα για το εμβόλιο. Ακόμα και τώρα που έχεις την δυνατότητα ή θα την έχεις από την άλλη εβδομάδα για το εμβόλιο στα μικρά παιδιά. Καινούργια είσοδος στον διάλογό μας, Γαβριήλ Παπαδάκης από Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, καλώς τον. Θα είναι οριακά χυδαίο το τσουβάλιασμα των γονεϊκών αμφιβολιών και αποφάσεων με τα ψεκασμένα κοσμητικά επίθετα. Όπως πολύ φοβάμαι ότι η συνέχιση του κοινωνικού αυτοματισμού θα οδηγήσει. Δηλαδή όσοι αμφισβητούν ή όσοι έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν θα κάνουν το εμβόλιο στα παιδιά τους, ειδικά στα μικρά παιδιά, στα 5 με 11, δεν είναι κατά ανάγκη ψεκασμένοι. Αυτό προσπαθεί να μου πει ο Γαβρίλ. Επίσης ο Γαβρίλ μου λέει αρκετά άλλα πράγματα για το ότι τα εμβόλια δεν προστατεύουν πλήρως, για το ότι το ανοσοποιητικό των παιδιών δεν αποκτά μόνιμη δυναμική, δηλαδή δεν είναι σαν τα άλλα εμβόλια που κάνουμε για τις παιδικές ασθένειες, μαγουλάδες, ανεμοβλογές κλπ. Αυτό είναι άλλο, θα το κάνουμε κάθε χρόνο από ό,τι φαίνεται στα παιδιά. Δεν μου λες όμως, αγαπητέ Γαβρίλ, της γρήπης το εμβόλιο δεν το κάνουμε στα παιδιά, γιατί εκεί είμαστε πιο χαλαροί. Άρα αρχίζουν πάλι κάποιες δεύτερες σκέψεις και κάποιες κουβέντες. Δεν προσπαθώ να κατευθύνω κάπου την κουβέντα, σας λέω ότι και εγώ ως γονιός έχω αμφιβολίες για το ζήτημα των παιδιών και επίσης βλέπω αυτό που έλεγα και χθες, ότι ο εμβολιασμός των παιδιών γίνεται κυρίως για τους μεγάλους που είναι ανεμβολιαστοί και όχι για τα παιδιά, γιατί δεν κινδυνεύουν σοβαρά, γιατί το περνάνε ως γρήπη όταν κολλήσουν κορονοϊό, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων. Και μετά έρχεται ο γιατρός και σου λέει: ναι, αλλά για τη γρήπη κάνεις εμβόλιο, αφού το περνάει για τη γρήπη. Δεν θες να περάσει ούτε γρήπη. Οπότε κάντο να τελειώνεις. Δεν είμαι ο πιο ειδικός. Σας ομολογώ ότι και εδώ με τις αμφιβολίες και με τις ανησυχίες μου έρχομαι μπροστά στο μικρόφωνο. Κυρίως με αυτές, προσπαθώντας να βάλω σε μια σειρά έναν διάλογο μεταξύ μας. Sing. You make everything groovy. Wild thing. Επίσης ένα μεγάλο θέμα για των εμβολίων έχει να κάνει με αυτή την προτροπή Μητσοτάκη, κάτι σας έλεγα και χθες αλλά δεν το πιάσαμε πολύ, την προτροπή, μισό λεπτό γιατί και εγώ πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά. Ο χρόνος στον οποίο κάνουμε την τρίτη δόση με απόφαση του Πρωθυπουργού άλλαξε, όχι με απόφαση των γιατρών. Και εκεί που μας έλεγαν περιμένετε να περάσουν 6 μήνες, τώρα έχουν πει ότι περιμένετε να περάσουν 3 μήνες. Ο Μητσοτάκης πρότεινε 4 και του δώσανε και ένα μήνα αβάντα οι γιατροί. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός παγκοσμίως που συστήνει ως γιατρός. Έχει γίνει γιατρός αυτός, εγώ σας το λέω έτσι. Δηλαδή, εγώ λέω πολύ συχνά ότι έρχομαι εδώ και πάντα πρέπει να λες ότι δεν είσαι γιατρός για να πεις τη γνώμη σου. Αλλά αυτός ως πρωθυπουργός έχει γίνει πια, τι να σας πω, αρχίατρος. Τη μία ότι και εκτός μεθ μια χαρά διασωληνώνεσαι και δεν τρέχει τίποτα. Άντε να τρέχεις να τον διαψεύσεις μετά. Και τώρα με τα εμβόλια που είπε ότι μήπως να τα κάνουμε από τους 4 μήνες και μετά συνεδρίασε η Επιτροπή και είπε μωρέ 3 μήνες και τα πήγανε πιο νωρίς. Και αποκαλύπτει, μου στέλνει και ο Χρήστος ένα συγκεκριμένο άρθρο από το TVXS, ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη λήξη των εμβολίων, με το ότι τα εμβόλια λήγουν. Το ξέρατε εσείς ότι λήγουν τα εμβόλια και ότι δεν έχουμε τι να τα κάνουμε και ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος για να τα κάνεις άρον-άρον νωρίτερα. Για να τώρα θα μου πείτε πηγαίνεις σε θεωρίες αντιεμβολιαστών. Όχι, όχι. Ότι λήγουν τα εμβόλια είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Θέλω ρε παιδί μου να καταλάβω, μου λες να κάνω νωρίτερα το εμβόλιο για να... Εγώ εντάξει πες ότι η κουκουτσά στραβά το φτάσαμε το εξάμηνο και δεν τίθεται τώρα θέμα. Αλλά κάποιος άλλος που το έχει κάνει πριν από 3 μήνες, τώρα ξανά είναι να κάνει κι άλλο. Μα ρε παιδί μου, ούτε 3 μήνες δεν κρατάει η ανοσία που απέκτησες. Και ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα. Και ότι όλο καθορίζεται από την αγορά των εμβολίων. Να το τώρα, αυτό δεν είναι τροφή για ψεκασμένους. Ότι καθορίζεται όλο από την αγορά των εμβολίων για να μην λήξουν τα εμβόλια και για να μην χρειαστεί να αγοράσουμε άλλα καινούργια. Οπότε σου λέει αντί να το κάνεις στους 6 μήνες, κάντε τώρα να μην μου λήξουν εδώ πέρα. Και ρωτάει ο Χρήστος ένα φίλο του λέει που δουλεύει σε νοσοκομεία και του λέει: πότε είναι ρε παιδί μου, πότε λήγουν αυτά τα εμβόλια που έχετε πάρει. Και του λέει: έχει. Γενάρης 22. Να τώρα που έρχεται τον άλλο μήνα λήγουν. Οπότε βουρ, δώσ' του. Είναι αυτό η επιστημονική στάση, είναι αυτό που να πάρει ευχή, υπεύθυνη στάση απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους πολίτες σου που μου λες συνέχεια συμπολίτες μου και συμπολίτες μου στα διαγγέλματα. You said that we take walks and have best. Αφήστε δε το ταξικό του ζητήματος, διότι λέει στο συγκεκριμένο άρθρο, είναι του Στέλιου του Κούλογλου, στο TVXS, ότι υπάρχουν στον κόσμο 500 εκατομμύρια αδιάθετα εμβόλια τα οποία κινδυνεύουν να λήξουν. 500 εκατομμύρια, και μάλιστα είναι ο Gordon Brown που τα είπε αυτά, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, που σήμερα είναι πρεσβευτής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 500 εκατομμύρια χρησιμοποιεί τα εμβόλια, είναι διαθέσιμα στις 7 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Τον Δεκέμβριο, τώρα δηλαδή, ο αριθμός θα ανέλθει στα 600 εκατομμύρια και τον Φεβρουάριο θα είναι 850 εκατομμύρια, τα οποία θα μπορούσαμε να τα στείλουμε στις φτωχές χώρες που έχουν μεγάλη ανάγκη, αλλά δεν τα στέλνουμε δωρεάν γιατί τα έχουμε πληρώσει. Καταλαβαίνετε γιατί η αγορά είναι πάνω από τη ζωή των ανθρώπων. Η Ευρώπη μόνο λέει έχει 250 εκατομμύρια εμβόλια τα οποία θα λήξουν όπου να είναι. Και έτσι σου έρχεται η απόφαση που λέει κάντο μωρέ γρηγορότερα για να μην λήξει το εμβόλιο. Ωραία πράγματα ζούμε. Και επειδή είμαστε τσιγκούνιδες και επειδή, όχι τσιγκούνιδες απλώς, επειδή το κέρδος είναι πάνω από τις ανθρώπινες ζωές και επειδή δεν ανοίγει η πατέντα, τελικά δεν τα στέλνεις τα χρησιμοποιητά που θα σου λήξουν στις χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά στις χώρες του τρίτου κόσμου μετά σου γυρνάει μπούμερανγκ, γιατί από εκεί που τους έχεις ανεμβολίας τους, εκεί φτιάχνονται οι επόμενες μεταλλάξεις που σου έρχονται μετά και σε χτυπάνε κατά κούτελα και τρέχεις. Και είναι ένας ωραίος φαύλος κύκλος που πάντα ποιος κερδίζει, για σκεφτείτε λιγάκι, ποιος δεν θα κινδυνεύσει ποτέ να χάσει τα κέρδη του. Ναι, αυτοί που φαντάζεστε. Γιατί μετά που θα έρθει η επόμενη μετάλλαξη χρειάζεσαι και άλλο εμβόλιο, καινούργια, πιο ισχυρά, πιο καλά και πιο έτσι, να είναι πιο δοκιμασμένα. Πώς το λένε ρε παιδί μου, να αντιμετωπίζουν και τις καινούργιες μεταλλάξεις, νέα μοντέλα των εμβολίων. Και είναι ένας ωραίος φαύλος κύκλος. Δεν εμβολιάζω τους φτωχούς. Οι φτωχοί παράγουν νέες μεταλλάξεις, οι μεταλλάξεις με δημιουργούν την ανάγκη να κάνω καινούργια εμβόλια, τα ξαναπουλάω στους αυτούς που έχουν να τα αγοράσουν και κάνουμε έναν όμορφο κύκλο. Τέλεια, τέλεια σου λέω, τέλεια. Και να φανταστείτε ότι από την αρχή σας έχω υποσχεθεί να σας πω και για λίστα Πέτσα και για Πασόκ σήμερα κλπ. Αλλά δεν τα βλέπω, δεν τα βλέπω να προλαβαίνουμε. Προτιμώ τα μηνύματα τα δικά σας. Γιάννης Καρλής, επίσης καινούριος στην παρέα. Καλώς τον, από Λονδίνο, παρακαλώ. Είμαι, λέει, τέζα στο κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Οχ, μακριά και αγαπημένη. Αλλά έχω τις πίσω σελίδες να μου κρατούν συντροφιά και κάνω binge listening. Τι λες τώρα, αυτό είναι. Πολύ της μοδός. Το binge listening είναι να ακούς λέει συνέχεια το ίδιο. Ελπίζω να μην ακούς συνέχεια την ίδια εκπομπή ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Να ακούς καινούργιες κάθε μέρα. Λοιπόν, σε σχέση με την ιχνηλάτησή σου, σας έλεγα χθες για την ιχνηλάτηση που μου κάνανε επειδή ήρθα σε επαφή, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό τώρα, με το κρούσμα της μετάλλαξης όμικρον στα Χανιά. Λέει ο άνθρωπος αυτός από το λιμενικό στην ουσία σε πίστεψε ότι έχεις κάνει τα εμβόλια. Και του κάνει απορία, του κάνει εντύπωση του Γιάννη. Και λέω, αφού του είπα το άμκα μου, αφού του είπα το αφημί, σας λέω τα πάντα, ό,τι μπορούσα, ό,τι αριθμό μπορούσα να θυμάμαι, αριθμό ταυτότητας, αριθμό, ξέρω εγώ, ό,τι είχα, μέχρι το εκλογικό βιβλιάριο κοντέψαμε να κατεβάσουμε. Λοιπόν, και λέει, αφού του τα όλα αυτά, δεν έβλεπε εκεί, δεν πατούσε ρε παιδί μου να δει ότι έχει εμβολιαστεί. Και σου είπε εσύ, άμα εσύ έλεγε ψέματα ότι έχει εμβολιαστεί, δηλαδή μπορεί, ήταν το θέμα αν θα μπει καραντίνα, μου λέει, επειδή του είπε ότι εμβολιάστηκε και όλα εντάξει. Το τσέκαρε πουθενά για να σου πει αν πρέπει ή δεν πρέπει να κάτσει. Τέλος πάντων, θα είχε λέει πρόσβαση στα δεδομένα, θα έμπαινε στη διαδικασία ή δεν θα έμπαινε καν σε διαδικασία να σε καλέσει, αν υπήρχε μια σοβαρή ιχνηλάτηση σε αυτή τη χώρα εκεί. Μια χαρά είσαι εκεί που κάθεσαι, άσε και στη Βρετανία, δεν ξέρω πώς τα πήγαν, αλλά εδώ βλέπεις τι γίνεται. Τι να πω. Και μου λέει, μπορεί να ήταν το τηλεφώνημα εκδικητικό επειδή τα λες έξω από τα δόντια. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει η χάρη μου στην πολιτική προστασία να λένε αυτόν εκεί να τον πάρετε να τον βάλετε καραντίν. Τέλος πάντων. Στις πτήσεις επίσης μου λέει, ειδικά στις μεγάλης διάρκειας, ο κόσμος συνηθίζει να βγάζει τις μάσκες για να φάει ή να πιει το ρόφημά του. Οπότε οι πιθανότητες ο patient zero να κόλλησε κάποιον άλλο που καθόταν τριγύρω του ήταν πολύ μεγάλες. Ειδικά αν το φαγητό φτάνει για όλη τη σειρά ταυτόχρονα, που σημαίνει ότι όλοι θα βγάλουν τη μάσκα τους ταυτόχρονα στο αεροπλάνο μέσα. Γιατί σας έλεγα χθες, αν δεν έχετε ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, ότι καλά εμένα μου κάνανε ιχνηλάτηση που πήγα και έβαλα ένα μικρόφωνο σε απόσταση 2 μέτρων και με διπλές μάσκες και οι δυο μας. Με μαρκούτσι το μικρόφωνο μακρύ. Τους άλλους που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, ούτε που τους ελέγχει κανείς. Λέει, πέρασαν 48 ώρες, πάει η ιχνηλάτηση, τώρα περίπατο. Δεν είναι αυτό. Τι να σου πω, Γιάννη. Συνέχισε το binge listening και καλά να είμαστε και περαστικά από τον πυρετό. Λοιπόν, λίστα Πέτσα. Εχθές είχαμε κατάθεση στην εξεταστική του κυρίου Μιχάλη Γκάλκου. Ο κύριος Μιχάλης Γκάλκος είναι ο άνθρωπος της Initiative, είναι η εταιρεία που πήρε το έργο με απευθείας ανάθεση να μοιράσει τα λεφτά, τα 20 εκατομμύρια. Και περιγράφει το ότι ήταν, λέει, όλα άψογα. Κανένας δεν αποκλείστηκε, κανένας δεν αυτό, ελέγχαμε τι μέσα είναι αυτά που δίναμε, ελέγχαμε την απήχησή τους, μάλιστα για κάποια μέσα είπε ότι προσπαθούσαμε να μην έχουν αλληλοεπικαλύψεις στο κοινό, ότι πήρανε κάτι κανάλια που δεν τα ξέρει η μάνα τους, ότι πήρανε λεφτά ενώ όλη την υπόλοιπη μέρα έχουν αντιεμβολιαστές να λένε αυτό, η Initiative, ο κύριος Γκάλκος το προσπέρασε. Δεν αποκλείστηκε κανείς, λέει. Καταρχάς, σίγουρα μπορείς να πεις ότι αποκλείστηκε το ντοκουμέντο, ειδικά λέει για πολιτικούς λόγους. Μην το πεις, μην το ξαναπείς αυτό, θα σε μαλώσουμε κλπ. Και εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουν στείλει έναν άνθρωπο εκεί από την εταιρεία, από την αγορά, να δικαιολογήσει και την κυβερνητική πρακτική. Και η Νέα Δημοκρατία πρότεινε και πέτυχε στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα ο ίδιος ο Πέτσας να μην πάει να καταθέσει. Και περιγράφει τώρα ο κύριος Μιχάλης Γκάλκος πώς πήγανε όλα υπέροχα, παιδιά, κάτσε να δω τι πόρισμα θα βγάλει αυτή η εξεταστική και πού θα καταλήξουμε τελικά, γιατί πάλι φασκελοκουκούλος θα τα βλέπω τα πράγματα. Τον ρωτήσανε επίσης αυτόν τον κύριο Γκάλκο, ανακοινώσατε ποτέ, λέει, επίσημα, ρε παιδί μου, ότι θα ξεκινήσουμε καμπάνια και να έρθουν τα μέσα να υποβάλουν τις προτάσεις τους, ή πώς βγήκαν αυτά τα 1232 μέσα που αποφασίσατε εσείς ότι θα χρηματοδοτηθούν με τα 20 εκατομμύρια. Όχι, λέει, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, απλά εμείς προτείναμε τεχνοκρατικά και ενέκρινε η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή η κυβέρνηση, πολιτικά προφανώς. Εκείνη την κουβέντα που κάνουμε, παιδιά, φίλοι, Χρήστο, Γιώργο, Γαβριήλ, με όλους όσους μιλάμε, εκείνη η κουβέντα που κάνουμε, αν έχεις κάνει ό,τι μπορούσες, ό,τι περνούσε από το χέρι σου και τι έκανες μέχρι εδώ 2 χρόνια μετά για να μην θρηνείς τους 19.000 σχεδόν νεκρούς και για να μην έχεις τις υποχρεωτικότητες, από κάτι τέτοια παραδειγματάκια, δηλαδή όποιος θα κάτσει να γράψει ένα βιβλίο τον απολογισμό του κορονοϊού, είχα κάνει μια πρώτη προσπάθεια μετά το πρώτο κύμα, θέλει πολλή δουλειά για να πιάσεις έναν τομείς, δεν είναι στη λογική μου εκείνο το θα λογαριαστούμε μετά, αλλά ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις ένα λογαριασμό για όλα αυτά εδώ που ζούμε, είναι σίγουρο, είναι απαραίτητο. Dejar lo nuestro en lo vulgar, en lo vulgar. Cae en la trampa de ser tu amigo, cae en la trampa de ti confiar, en ti confiar. Desde que un día, tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Περί υποχρεωτικότητας και ο φίλος ο Μίνος Ίκαρος μου έχει ξαναγράψει για την ΕΜΑΚ, για το πώς ακριβώς έγιναν οι αποφάσεις εκεί, λήφθηκαν οι αποφάσεις εκεί, και μου λέει ότι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα πράγματα έχουν λιγάκι μπουρδουκλωθεί. Έγινε η συνεθρίαση, η πλειοψηφία αποφάσισε ότι είναι νόμιμη η διαταγή για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό της ΕΜΑΚ, αλλά περιμένω, λέει, την επίσημη αναφορά, και ανταυτού βγήκε δελτίο τύπου και όχι επίσημο έγγραφο, ότι το επίσημο έγγραφο θα το εκδώσουν τον Μάρτιο που μας έρχεται, με επανάληψη της συνεδρίασης και δικαίωμα αναθεώρησης της απόφασης που πάρθηκε. Δηλαδή πήραν μια απόφαση και λένε ότι δεν θα την εκδώσουμε, θα ξανασυνεδριάσουμε το Μάρτιο και μπορεί να την αλλάξουμε και την απόφαση αυτή πριν την εκδώσουμε. Εγώ έχω μπερδευτεί εντελώς. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και νομικός πλέον και δημοσιογράφος που να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, ώστε να βρω ένα μπούσουλα. Προφανώς ο άνθρωπος είναι από την ΕΜΑΚ, από τους ανθρώπους εκεί. Και έτσι με αυτά και με αυτά έχασε το Πασόκ και δεν θα σας πω τίποτα σήμερα. Ή τι προλαβαίνω να πω. Προλαβαίνω να πω ότι μάλλον προλαβαίνει ο Γιώργος να μην εκτεθεί, να μην ρεζιλευτεί. Βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα, ζούμε την τελευταία εβδομάδα της πολιτικής παρουσίας του Γιώργου Παπανδρέου στα πράγματα του τόπου, ξεκάθαρα. Απ' την άλλη βέβαια είναι και ο Ανδρουλάκης, τον ρώτησαν εχθές, έχει χώρο το καινούριο Πασόκ για το Βενιζέλο, για τη Διαμαντοπούλου, για αυτούς? Λέει βεβαίως, αυτοί που έχουν προσφέρει στην παράταξη και στην κοινωνία, το τι έχει προσφέρει Νίκο μου στην κοινωνία ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ειδικά με το Χαράτσι, τι να σου λέω τώρα, ρώτα και κάτι μικροομολογιούχους. Έχεις να ρωτήσεις πολλούς για το τι έχει προσφέρει. Φέρτονε καλώς μέσα στο Πασόκ και αυτό, να δεις τι έχει να γίνει από εκεί και μετά. Λοιπόν, άντε σας φιλώ, δεν λέω άλλα. Αύριο πάλι. Μάλιστα η γλώσσα μου σήμερα. Πολλά πολλά είπα. Γεια, σας κούρασα. Closer.